Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nieoficjalna wizyta i niezgodna z wewnętrznymi przepisami. Tak wiceminister sprawiedliwości mówi o wizycie Komisji Weneckiej. Oficjalnie w poniedziałek, ale w zasadzie już dzisiaj po lekcjach. Uczniowie z kilku województw zaczynają ferie. Wieczorem w wielu miastach w Polsce ruszy Noc Biologów. Komisja Wenecka przebywa w Polsce z wizytą nieoficjalną i niezgodnie z przepisami polskimi oraz wewnętrznymi tego organu. Tak mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik w programie Trzecim Polskiego Radia. Jak zauważał, komisja nie została zaproszona do Polski przez podmioty, które są upoważnione do prowadzenia polityki zagranicznej. Komisja Wenecka nie jest organem ani instytucją unijną. To trzeba sobie jasno powiedzieć. A politykę zgodnie z polską konstytucją tego rodzaju, z takimi organami jak Rada Europy, z Komisja Europejska prowadzi kto? Rząd. I to wynika z konstytucji, z dwóch przepisów. 133, 146 i pan prezydent, który współdziałał. Przedstawiciele Komisji Weneckiej spotkali się wczoraj z marszałkiem Senatu, z reprezentantami sejmowej opozycji oraz senatorami Prawa i Sprawiedliwości. Ci ostatni odpowiadali na pytania dotyczące ustaw sądowych. Podkreślali, że ustawa jest potrzebna, a jej założenia są stosowane w innych państwach Europy. Delegacja przyjechała do Polski na 2 dni na zaproszenie marszałka Senatu, żeby wydać opinię w sprawie przyjętej przez Sejm ustawy dyscyplinującej sędziów. Nie spotka się z przedstawicielami rządu, a także kierownictwa Sejmu. Jeszcze dzisiaj lekcje i 2 tygodnie wolnego. Ferie oficjalnie od poniedziałku, ale w zasadzie już dzisiaj zaczynają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Katarzyna Ingram. Część uczniów spędzi ten czas na zimowych wyjazdach. Inni skorzystają z atrakcji w swoim miejscu zamieszkania. Uczniowie ze szkół w województwach lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i śląskim będą odpoczywali do 26 stycznia. 20 stycznia swój odpoczynek rozpoczną uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Trzecia tura ferii rozpocznie się 27 stycznia. Wtedy wolne będą mieli uczniowie z kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Jako ostatni, 10 lutego, rozpoczną ferie uczniowie z Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Opolskiego i Zachodniopomorskiego. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Kilkaset litrów nielegalnego alkoholu przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. W jednym z gospodarstw w gminie Dobrzyniewo Duże na Podlasiu zlikwidowali bimbrownię. Na miejscu zastali nadzorującego produkcję 36-letniego właściciela, informuje Maciej Czarnecki z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. W jednym z pomieszczeń gospodarczych kontrolujący ujawnili kompletną linię produkcyjną alkoholu, blisko 500 litrów właśnie wyprodukowanego alkoholu o mocy około 40% oraz 5 zbiorników zawierających ponad 4700 litrów tak zwanego zacieru, z którego można by było uzyskać kolejne 2000 litrów bimbru. Przeciwko właścicielowi wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Grozi mu wysoka grzywna. Globalne zmiany środowiska to hasło tegorocznej Nocy Biologów. W większości miast uniwersyteckich w całym kraju na wydziałach biologii będzie można dowiedzieć się, jak można uratować naszą planetę. Wykłady, stoiska, warsztaty czekają na wszystkich pragnących poszerzyć horyzonty wiedzy. Zaprasza dr Marcin Chrzanowski, koordynator Nocy Biologów na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie inscenizacja dotycząca odpadów i tego, w jaki sposób zaśmiecamy naszą planetę w antropocenie, żebyśmy zobaczyli, co my tej naszej planecie robimy. Będą gejzery z katalazą. Doktorant w Zakładzie Genetyki Bakterii Michał Styczyński. Bakterie są wykorzystywane do oczyszczania w workach beztlenowych i tlenowych. To też jest badane i właśnie to jest przykład takiego urządzenia. Anglicy to policzyli, że żeby ktoś chciał zostać naukowcem, to nie wystarczy tylko wiedza, ale bezpośredni kontakt z naukowcem. Biolog, profesor Stanisław Czachorowski, Uniwersytet

i wysłać do radia, a po 19 nasłuchiwać wyników, które przedstawi dzisiaj Marek po 19. Przepraszam, teraz zachęcam Państwa do zdobycia naszej płyty tygodnia. W tym tygodniu to Ania Rusowicz. No i proszę wysłać do radia imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335. Ania Rusowicz, płyta tygodnia. Kolejny dzień leży jak leń, rozłożył się na mojej sofie. Daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. To jest bardzo dobry, nowy album Ani Rusowicz. Nasza płyta tygodnia. Płytę otrzymują Monika z Pszczyny i Magda z Hrubieszowa. Proszę się spodziewać przesyłki z radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, my zachęcamy do głosowania na listę. To są ostatnie chwile. O 12 zamykamy kolejne notowanie. Głosowałem w tym tygodniu na Ozziego, Ozzy Osbourne. My mind. Jestem przekonany, że nie tylko ja zagłosowałem na Ozziego. Under the Graveyard. Ozzy Osbourne w zestawie do głosowania. A z polskiej półki wybieram Darię Zawiałów. Daria Zawiałów, utwór Pung Fu. Bardzo chętnie zobaczyłbym ten utwór i usłyszał go na żywo, ale być może latem na przykład będzie okazja. Teraz, by Państwa nie zanudzać moim cotygodniowym głosowaniem na Bad Heart, przygotowałem dla Państwa niespodziankę. Otóż dla słuchaczy RP Trójki mamy jedno podwójne zaproszenie na koncert Beth, który odbędzie się jesienią 21 października na warszawskim Torwarze. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z Trójką, proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 2 2 i 7 3, a zaraz potem albo przed tym zagłosować na Bad Woman Blues, Bad Heart. I'm not sorry.

moja słabość do śpiewających kobiet nie mija. Nowy utwór Alanis Morissette zatytułowany Reasons I Drink. No i teraz będzie pewna wolta, dlatego że po pierwsze zachęcam Państwa do głosowania na dzisiejszą listę, a teraz będę jeszcze zachęcał do udziału w plebiscycie. Piosenki 95-lecia. Szczegóły znajdą Państwo i kwestionariusz do głosowania znajdą Państwo na stronie internetowej 95.polskieradio.pl. Wśród utworów do głosowania m.in. Sztywny Palazzi. Proponujemy Państwu taki plebiscyt piosenki 95-lecia. No i Sztywny Palazji też znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania w tym właśnie plebiscycie, a szczegóły na stronie 95.polskieradio.pl. Jeśli chodzi o dzisiejszą listę, to po 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i właśnie teraz jeszcze w ostatniej chwili układają Państwo listę na dzisiejszy wieczór. Od kilku już tygodni głosuję na odświeżoną Tolerancję, tym razem w duecie Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Jaki to był piękny koncert, MTV Unplugged, a w trakcie tego koncertu Kasia i Stanisław Sojka w nowym odkryciu Tolerancji na miły Bóg. Ciekawe jak będzie dziś na liście, a lista po 19 dziś w radiu. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Skończyła mi się pierwsza filiżanka kawy, to znaczy, że jest za 15.11 i to znaczy, że pora na Ryszarda Jaźwińskiego. Fajny film. W tym tygodniu wyjątkowo skromnie. tylko cztery nowe filmy wchodzą na ekrany naszych kin. Na tegoroczne oscarowe przeboje jeszcze trochę poczekamy. Ogłoszenie nominacji przecież dopiero w poniedziałek, więc potencjalni zwycięzcy będą pojawiać się na dużym ekranie sukcesywnie w kolejne weekendy. A od dziś aż dwie propozycje dla młodszych widzów. Marona, psia opowieść, to francusko-belgijska animacja. Tytułowa bohaterka to suczka, która niestety nie ma zbyt wiele szczęścia w życiu, bo wciąż zmienia właścicieli. A ci wiadomo, mają w stosunku do niej własne, często całkiem odmienne oczekiwania. Twórcy tego narysowanego specyficzną kreską filmu ukazują świat z psiej perspektywy, więc ludzie wydają się być w nim wyjątkowo dziwnymi istotami. Tajni i fajni to również pełnometrażowa animacja, tym razem ze Stanów Zjednoczonych. Sensacji w niej nie zabraknie, bo bohaterami filmu są szpiedzy. Na pierwszy plan wysuwa się tu nie całkiem zgrany duet pewnego siebie superagenta oraz spokojnego naukowca, genialnego natomiast w wymyślaniu przydatnych w niebezpiecznych misjach gadżetów. To oni jednak właśnie będą musieli zgodnie połączyć siły, by ratować zagrożony świat. Zabawna komedia dla całej rodziny. Wśród dzisiejszych nowości jest i polska premiera. Ta również powinna przynieść wszystkim sporo rozrywki i dobrego humoru po wyjściu z kina, ale zdecydowanie już dorosłej publiczności. Bo cała sprawa jest mocno życiowo skomplikowana już w punkcie wyjścia. Otóż główny bohater Mayday, to tytuł filmu, prowadzi podwójne życie, po prostu ma dwie żony. W ukrywaniu tego faktu przed światem, a przede wszystkim przed dwiema wspomnianymi paniami, wspiera go znajomy, któremu nie brakuje oryginalnych pomysłów na rozwiązywanie problemów i kłopotliwych sytuacji. Popisowy, komediowy duet stworzyli tu Piotr Adamczyk i Adam Woronowicz, a wspierają ich Anna Dereszowska i Weronika Książkiewicz. Mayday, rodem z teatru i też wielki przebój scen, od dziś także na dużym ekranie. Ostatnia z dzisiejszych premier również przyniesie nie jeden uśmiech na twarzy, choć proponuje zupełnie innego rodzaju humor, a przy okazji też odrobinę magii i nostalgii. W komedii Tam gdzieś musi być niebo Lia Sulejman po raz kolejny kieruje kamerę na siebie i staje się wnikliwym obserwatorem życia spotykanych na swojej drodze ludzi. Nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również w Paryżu i w Nowym Jorku. A wśród nich znajdą się i ci doskonale znani nam z ekranu, choćby Gael Garcia Bernal, występujący tu w roli samego siebie. Tam gdzieś musi być niebo, to zdobywca dwóch nagród na ostatnim festiwalu filmowym w Cannes, no i też tegoroczny palestyński kandydat do Oscara. Od dziś w naszych kinach. Dziękujemy bardzo, zachęcam do oglądania filmów i wizyty w kinie. Ryszard Jaźwiński, ja zachęcam do wizyty na stronie internetowej listy. No a tam zestaw do głosowania, no i niezmiennie głosuję na Jeff Lynne's ELO, Time of Our Life. Time of Our Life. Nie ukrywam, że lubię, kiedy Jeff Lynne bierze się do roboty i kiedy wchodzi do studia i nagrywa coś nowego, a jeśli chodzi o wchodzenie do studia, to najbardziej lubię, kiedy wchodzi do tego studia w Vancouver i przypadkowo w tym studiu jest również Bryan Adams. Wtedy rodzą się ładne rock'n'rollowe piosenki. Time of Our Life, Jeff Lynne's ELO w zestawie do głosowania na listę. Kończy nam się pierwsza godzina spotkania, ale to nie znaczy, że kończy się głosowanie. Między 11 a 12 oczywiście przypomnimy sobie jedno z notowań archiwalnych, ale Państwa będę ciągle zachęcał do wspólnej zabawy, by dla Marka dzisiaj ułożyć listę. Po godzinie 19 lista przebojów programu trzeciego. Jeszcze jedna propozycja na koniec tej godziny to jest Everyday Life, czyli Coldplay. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat.